Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Opoziția va prezenta astăzi în Parlament moțiunea prin care solicită demisia ministrului Justiției pe motiv că Tudorel Toader a îndeplinit cele mai puține dintre angajamentele din programul de guvernare. Votul pe moțiune este programat mâine. În plin scandal, scade schimbarea legilor Justiției prin ordonanță și cu o zi înaintea depunerii moțiunii simple la adresa sa, ministrul Tudorel Toader s-a autoevaluat. Raportul său de activitate are 85 de pagini, iar într-o declarație publică ministrul a vorbit despre condițiile din penitenciare, planificatul cartier al Justiției și despre modernizarea arhivelor. Nici o vorbă despre Ordonanța 7, deși numeroși judecători și procurori protestează încă față de adoptarea ei prin suspendarea activității. Citiți-l, documentați-vă, după aia puneți între... Ordonanța 7. Nu fac parte din raportul de evaluare. Ce s-ați făcut rău justiției în acești 2 ani? Eu v-am mulțumit pentru interesul cu care ați venit. Vă las, merg în birou și postez pe pagina de internet și vă las pe dumneavoastră să faceți evaluarea dumneavoastră. La revedere! Noi nu putem să cerem revocarea dumneavoastră. Ministrul Justiției a refuzat așadar să răspundă întrebărilor lansate de jurnaliști pe care i-a chemat la prezentarea bilanțului său de activitate la 2 ani de la preluarea mandatului. Tudorel Toader le-a cerut acestora să citească mai întâi sinteza a 85 de pagini și a amenințat voalat că nu le va prelungi unora acreditările. Așa cum vă spuneam, ministrul nu a acceptat să discute nici despre modificarea prin ordonanță de urgență a legilor justiției, ceea ce a generat proteste ale magistraților. În afara nemulțumirilor exprimate de magistrați în cei 2 ani de când Tudorel Toader e ministru al Justiției, angajații din penitenciare l-au acuzat de minciună, iar consilierii de probațiune i-au reproșat că nu le asigură nici măcar protecția la serviciu. Niciun condamnat pentru corupție dintre cei fugiți din România nu a fost adus înapoi în țară. Anca Grădinaru. În mandatul lui Tudorel Toader, Comisia Europeană a lansat unul dintre cele mai dure rapoarte privind reforma sistemului judiciar de la noi. Astfel, în toamna anului trecut, experții de la Bruxelles au ajuns la concluzia că, citez, evoluțiile recente au însemnat un regres față de progresele de până acum și au pus sub semnul întrebării evaluarea pozitivă din ianuarie 2017. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, în cei 2 ani de mandat, ministrul Tudorel Toader a fost acuzat că, în loc să aloce fonduri pentru construirea de pușcării decente, a preferat să aplice legea recursului compensatoriu în forma decisă de aleșii puterii, ceea ce a dus la eliberarea, înainte de finalizarea pedepsei, a peste 10.000 de condamnați, dintre care peste 500 s-au întors deja în celule după ce au comis noi infracțiuni. Și tot în mandatul lui Tudorel Toader, inculpați sau condamnați celebri reușesc să stea departe de justiție, refugiați în străinătate. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La 2 luni după adoptarea ordonanței care a modificat fiscalitatea, premierul promite că săptămâna aceasta vor continua consultările cu băncile și companiile din energie și telecom acuzate inițial de lăcomie. La cererea opoziției, Viorica Dăncilă a fost ieri în Parlament la ora premierului să apere prevederile ordonanței de urgență 114. Nimeni nu spune că prin acest act, guvernul, pentru prima dată în 30 de ani, stabilește ca domeniu strategic sectorul construcțiilor și oferă acestuia un set de facilități prin care este stimulat programul de investiții menite să ducă la creștere economică. Viorica Dăncilă a reamintit de asemenea de plafonarea prețului la gaze, în plus de la tribuna Parlamentului apără taxele instituite în sectorul bancar. Prin instituirea taxei pe activele financiare, am avut în vedere corectarea practicilor incorrecte față de populație întâlnite în sectorul bancar. Rând pe rând, reprezentanții opoziției de la PNL, USR și PMP au criticat ordonanța 114, dar și modul în care Viorica Dăncilă conduce guvernul României, toți au cerut abrogarea ordonanței. Doamna prim-ministru, îmi pare rău că domnul Dragnea nu e în sală, mă uit în banca guvernului, îmi pare rău că eminența Cenușie Vâlcov nu este aici prezentă, că probabil putea să ne dea mai multe detalii despre ordonanță. Dumneavoastră ați reușit să le detonați pe toate printr-un singur instrument, prin această ordonanță. Pare că v-ați autodepășit și de data aceasta. Această ordonanță nu a fost scrisă, doamnă, de dumneavoastră. Și această inginerie fiscală, din păcate, nu va aparține dumneavoastră. Doamna prim-ministru, aș vrea să vă dau câteva exemple. Crema de brânză, doamna prim-ministru, este 2,19 în februarie 2018, după un an de zile este 4,5 lei. Cam despre asta vorbim când vorbim despre bunăstare în fața românilor. Pentru modificări se pronunță și colegii de coaliție de la ALDE, prin vocea lui Varujan Vosganian. ALDE nu va permite ca pilonul 2 de pensie să fie distrus. ALDE nu va permite să existe atacuri împotriva mediului de afaceri și sunt convins că negocierile pe care le vom avea va face ca această ordonanță de urgență să fie corect absorbită în mediul de afaceri. La ieșirea din Parlament, premierul a rezumat, ordonanța 114 va suferi modificări, dar guvernul nu va renunța la ea în întregime. Există dialog și cu siguranță vom face și modificări. Nu vom abroga ordonanța 114. Are și aspecte bune. De acum încolo nu voi mai adopta nicio ordonanță de urgență până când nu va fi în transparență. Ieri și ministrul Finanțelor a confirmat că taxa pe activele bancare va fi modificată. Eugen Teodorovici spune că ministerul discută acum variantele cu Asociația Română a Băncilor. Din tabăra opoziției, liberalii anunță o moțiune simplă împotriva ministrului de Finanțe. Campania pentru europarlamentarele din 26 mai a început deja neoficial, dar listele celor mai mari formațiuni, PSD și PNL, sunt încă în negociere. Liviu Dragnea a anunțat în weekend că vrea să trimite patrioți români la Bruxelles. După ce am văzut ce se întâmplă în Parlamentul European în ultimele zile, mi-am întărit convingerea că singura noastră șansă este România profundă, România adevărați. Ceea ce îmi doresc eu pentru alegerile europarlamentare este în primul rând să avem o listă de candidați, patrioți, care să fie patrioți în Europa. Tot în weekend, fostul premier Dacian Cioloș, aflat pe prima poziție a listei de candidați a Alianței USR Plus, a anunțat că mandatul său de eurodeputat va fi unul scurt. Eu vă spun de pe acum că voi fi cel puțin pe una din listele de candidați pentru Parlamentul Național, pentru că, așa cum am spus, nu vreau să plec la Bruxelles, vreau să rămân în România. Proiectul meu e România și e în România. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a adus aminte în emisiunea Piața Victoriei de aseară de la Europa FM de disensiunile din anul 2000 dintre partidele care formaseră Convenția Democratică și de ascensiunea de atunci a PRM-ului. Corneliu Vadim Tudor a ajuns în finala prezidențială pe care a pierdut-o în favoarea lui Ion Iliescu. Am simțit că va urca Corneliu Vadim Tudor în vidul ăla. Era exact ce se întâmplă acum. Discursul lui Corneliu Vadim Tudor este protodiscursul pe care îl auzim acum. La Dragnea. La Dragnea. Este strămoșul discursului lui Dragnea de acum. Vadim Tudor nu avea structurile PSD-ului de astăzi, însă avea oratoria care era exact asta. Românii, neromânii, sus patria, jos mafia, mafia aia pe care o definesc eu, și mafioții trebuie să fie, și în general neromânii, trebuie să fie executați cu mitraliera pe stadioane. Aveam și atunci o mitralieră, nu numai acum, la Rădulescu. Moise Guran însă nu este de acord, mai ales din cauza faptului că europarlamentarele vor fi urmate spre sfârșitul anului de scrutinul prezidențial. Avem un mare candidat al opoziției, Klaus Iohannis. Așa? Foarte puternic. Da. Vom mai avea candidat în partea dreaptă care să nu fie Klaus Iohannis. Dacă opoziția nu reușește să ajungă la o unitate în clipa de față, atunci va fi învinsă de PSD cu toate scăderile mai mult sau mai puțin reale din toate sondajele. Acum, dinamica e alta. De fapt, acum ascindarea e în partea PSD-ului. Cu PSD, cu ALDE care merge deocamdată singur, cu Ponta care s-a rupt din... Adică problema e la ilalți acum. 12 formațiuni membre ale Partidului Popular European, provenind din 9 țări, au cerut în mod oficial excluderea sau suspendarea Fidesz, partidul premierului Ungariei, Victor Orban. Decizia va aparține tuturor membrilor PPE și ar putea fi luată în adunarea politică din 20 martie. PPE are 73 de membri, este cel mai important grup din Parlamentul European și familia politică dominantă în Consiliul European. În Venezuela, liderul opoziției Juan Guaido, autoproclamat președinte interimar, a revenit în țară, unde riscă să fie arestat. El a părăsit Venezuela în urmă cu câteva săptămâni, ignorând o interdicție de călătorie impusă de Curtea Supremă de Justiție. Guaido a fost așteptat în aeroportul din Caracas de mai mulți diplomați din Statele Unite și din Uniunea Europeană, inclusiv din România. Șeful Adunării Naționale îl contestă pe președintele Nicolas Maduro în contextul unei crize politice grave. Maduro este la începutul celui de-al doilea mandat de președinte al Venezuelei, dar opoziția acuză fraude electorale. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis să-l recunoască pe Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuelei. Mai multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv România, au luat decizii similare. În schimb, Rusia, China, Turcia, Cuba și Siria susțin regimul condus de Nicolas Maduro. Lumea artistică e în doliu. Luke Perry, actorul serialului Beverly Hills, a murit în vârstă de 52 de ani. Era în spital de miercuri când a suferit un accident vascular. Familia actorului a anunțat că nu va da publicității alte informații, cel puțin pentru moment. Născut în Mansfield, Ohio, Luke Perry a avut o carieră prolifică atât în TV cât și în filme încă din anii 80. Însă a cunoscut faima cu rolul Dylan din Beverly Hills. Perry a interpretat acest personaj pentru primele 6 sezoane ale serialului și a revenit în sezoanele 9 și 10. I don't do cameras. Actorul a ajuns la spital la doar o zi după ce postul de televiziune CW anunța că reia serialul Beverly Hills. Luke Perry suferise un accident vascular în locuința din California. Actorul a fost sedat pentru a permite creierului să se recupereze în urma traumei, dar din nefericire accidentul vascular a fost prea sever. Recent, Luke Perry a jucat rolul tatălui lui Archie din Riverdale. El a filmat și un rol în viitorul film al lui Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, despre criminalul în serie Charles Mason. Sonia Teodoriu, la 49 de ani, a murit Otier Keith Flint, vocalistul uneia dintre cele mai importante și mai populare trupe de muzică electronică, The Prodigy. Iulian Ochi. Cofondatorul formației a anunțat că Keith Flint s-a sinucis. Potrivit poliției britanice, decesul nu este considerat suspect, dar se va face autopsie. Apropiat prin atitudine și comportament mai degrabă de soliștii de punk, Keith Flint a fost inițial dansatorul de Prodigy. A debutat ca solist cu piesa Firestarter. Clipul video în alb-negru al acestei piese, turnat într-o stație abandonată a metroului londonez, a fost interzis de BBC din cauza că mai mulți părinți s-au plâns că li s-au speriat copiii. În ciuda acestui fapt, cântecul s-a vândut în peste 600.000 de copii numai în Regatul Unit și a detronat în 1996, de pe prima poziție a topurilor, piesa How Deep Is Your Love, a trupei Take That. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme în continuare caldă pentru această dată, deși în vestul, centrul și în nordul teritoriului valorile termice vor scădea față de ieri. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 19 grade. Va ploua astăzi pe arii restrânse în Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei. La munte local vor fi precipitații mixte. Zi caldă, azi în capitală cer variabil, bate vântul, iar maxima va fi de 17-18 grade. Spre seară crește probabilitatea de ploaie, anunța ANM. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Sezonul regulat al Ligii 1 s-a încheiat aseară cu o surpriză. Universitatea Craiova a fost învinsă pe teren propriu de Astra Giurgiu cu 2-1. Oltenii au marcat primii în debutul reprizei secunde prin Colici, dar oaspeții au răsturnat rezultatul în ultimul sfert de oră. Lulacu a egalat și Doncor a marcat un autogol. Astra a ajuns la 10-a etapă fără înfrângere și va începe play-off-ul de la 6 puncte de liderul CFR Cluj. Universitatea Craiova a pierdut doar un punct în clasamentul înjumătățit după eșecul de aseară. Pornește de la 4 lungimi de ardeleni. Amintim, a doua clasată este FCSB cu 2 puncte handicap față de CFR. De sâmbătă până luni va fi prima etapă a play-off-ului în care Universitatea Craiova și Astra Giurgiu se vor întâlni din nou în bănie, la fel cum și clujenii vor juca același meci din ultima etapă cu Șep și Sfântul Gheorghe, în timp ce FCSB va întâlni viitorul. Diseară se stabilesc primele două sfertfinaliste ale Ligii Campionilor. Învingătoare cu 2-1 în tur, deținătoarea trofeului Real Madrid vizează a noua calificare consecutivă în această fază, împotriva lui Ajax Amsterdam. Spaniolii vin însă după două înfrângeri consecutive suferite săptămâna trecută în fața Barcelonei. Iar în prima manșă, olandezii le-au pus mari probleme. Ajax a avut o bară și un gol anulat. Tot de la ora 22, Borussia Dortmund o întâlnește pe Tottenham și are nevoie de o revenire spectaculoasă după ce a pierdut pe Wembley cu 0-3. Nemții nu sunt nici în cea mai bună formă, au câștigat un singur meci din ultimele 7 jucate, dar nici Tottenham nu strălucește, are 2 înfrângeri și o remiză de la victoria din tur încoace. Și totuși, simt că diseară vom avea măcar o surpriză într-unul dintre aceste două meciuri și una dintre Real Madrid sau Tottenham va fi eliminată. Asta e feeling-ul meu. Eu sunt fan Ajax de mic. Bă, Ajax joacă foarte spectaculos, are o echipă foarte tânără, alergă foarte mult jucătorilor, joacă spectaculos, joacă ofensiv de la un cap la celălalt al meciului, o să fie o plăcere să vedem meciul. Degeaba te uiți la mine, nu eu stabilesc scorurile. Vlad e cel care face legea când vine vorba de fotbal. Eu rămân cu Rapidul, țin cu Rapidul, mă păstrez până când ajunge Rapidul. Te rog eu frumos, nu ține cu Rapidul, te rog. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.